Welkom bij IT-bende 49 van 16 april 2010. Deze keer veel aandacht voor Twitter. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? King. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 49 van 16 april 2010. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala en ikzelf. En als gast Helene van Lier van de Volkskrant. Ik heb Helene uitgenodigd omdat er redelijk veel Twitternieuws in het algemene nieuws was. Wat eigenlijk vorige week vrijdag al begonnen is met de aankoop van Tweety door Twitter. Tweety is een mobile app om te kunnen twitteren op de iPhone. Dat is op zich grappig dat Twitter dat soort applicaties koopt. Maar er wordt vanuit de developers wordt er wel gedacht van, ja, maar onze eigen applicaties dan. En er zijn natuurlijk duizenden applicatieontwikkelaars die allerlei gaten in Twitter aan het dichten zijn. En ja, als Twitter die dingen zelf gaat opkopen, dan is er weinig ruimte voor developers, is nu op dit moment heel even de mening. Ik weet niet of dat... Ik begrijp niet helemaal. Twitter betaalt aan een developer een bedrag voor een applicatie. Ja. Die gaan ze dan gratis geld verspreiden. Ja, maar het probleem is natuurlijk dat er 40 applicaties zijn die hetzelfde doen. En dat Twitter er eentje heeft gekocht als zijnde de officiële en die andere 39 dus minder waardig worden op dat niveau. Ja, maar dat is het risico van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar maakt iets, de beste verkoopt, krijgt daar geld voor en de rest valt af. Dat is toch een, zo zit de markt in elkaar. Nou ja, je ziet het natuurlijk. Ik vind het positief dat dat is met Microsoft ook gebeurt. Als iemand iets slims bedenkt, dan koopt Microsoft dat op. Dat is vaak ook het doel van zo'n klein bedrijf. Die hebben zelf niet de marketingkracht om dat te brengen. En nu is hun applicatie groot. En als ze de goede deal hebben gemaakt, krijgen ze, weet ik veel, een halve cent per opbrengst of wat dan ook. Dus ik vind dat niet een teken dat Twitter zijn beperkingen zou opleggen aan ontwikkelaars. Nee, het is nu wel... Ik denk dat het ook... je hebt natuurlijk de mobiele client van Twitter zelf. Maar die wordt ook heel weinig gebruikt. En heel veel andere door developers gemaakte Twitter clients, die zijn veel populairder. Dus ik denk dat die developers juist kunnen bekijken in welke niches zij nog kunnen opereren. Wat voor betere features zij kunnen aanbieden met hun Tweety-achtige apps. Dus volgens mij gaat het geen probleem opleveren. Yep. De vraag is eigenlijk, als Twitter deze applicatie koopt, gaan zij nu actief stappen ondernemen om alle andere applicaties te blokkeren? Of hebben ze één gekocht, dat is het officiële en die andere kunnen ook nog steeds gebruikt worden? Wat dan inhoudt dat de gebruikers zelf kunnen kiezen wat ze willen gebruiken? Ja, natuurlijk. Maar ik neem aan dat binnenkort ergens op de voorpagina van Twitter staat dat je Tweety moet installeren. Dus de andere applicaties blijven gewoon werken. En ik ben het trouwens ook met Luc eens dat Microsoft heeft natuurlijk ook in het allerlei dingen opgekocht die ontwikkeld zijn voor het Microsoft Operating System. En als je Twitter als een operating system ziet, dan is het ook heel logisch dat als developers dingen maken, dat dan de maker van het operating system eigenlijk het spul opkoopt. Maar ja, er is toch wat wrevel in de markt, logisch. Maar ik vind het ook wel terecht op zich dat het gewoon mag, dat Twitter dit gewoon kan doen. En het lijkt me ook wel logisch. Twitter is in het nieuws omdat ze ook advertenties gaan plaatsen in het Twitter stream. En daar las ik van jou, Helen, een artikel over in de Volkskrant. Ja. Vandaar dat ik je uitgenodigd heb. Wat gaan ze doen? Ja, ze gaan in de eerste instantie eigenlijk op een Google-achtige manier de advertenties tonen bij searches, via search. Op die manier staat het nog niet in de tijdlijn opgenomen. En ze gaan eigenlijk, Twitter is natuurlijk altijd heel voorzichtig geweest met het aanbieden van advertenties. Tenminste, ze hebben het gewoon nog niet gedaan tot dusver. Omdat de oprichters zeiden van eerst maar eens een goed product maken en publiek creëren. En dan gaan we nog wel eens kijken. En ze waren ook altijd erg bang voor de ergernis van de Twitter-gebruikers. En daarom pakken ze het nu ook heel voorzichtig aan. Ze doen, je krijgt maar 10% van de mensen te zien bij search. Het gaat dan niet om advertenties, maar het gaat echt om de tweets. Die worden gepromoot. Er zijn al 10 adverteerders die er zijn ingestapt. Die ook op Twitter actief zijn. Zoals Starbucks en Best Buy zijn er 2 van. En dan kunnen die bepaalde tweets van zichzelf in die spotlight plaatsen. En Twitter heeft ook plannen om... maar dat hangt echt af van hoe dit wordt opgevangen door de Twitter-gebruikers. Om het op een gegeven moment uit te bouwen en in de tijdlijn op te nemen. En dan wel duidelijk, zeggen ze zelf ook erbij, erbij zetten dat het om promoted tweets gaat. Eigenlijk op die manier. Ik denk dat dat meer een beetje zoals het geen staalmodel is. Dat er een editorial staat tussen de gewone advertenties. Dus dan staat er een promoted tweet tussen de gewone tweets. Ja, dat is op zich een redelijk geaccepteerd model tegenwoordig. Maar er is toch redelijk veel oproer van we moeten een open source Twitter client creëren. Tenminste, ik las even wat van Dave Weiner, die standaard dat soort dingen natuurlijk roept. Maar is dat ook aannemelijk dat mensen er echt zodanig vervelend vinden dat ze niet meer Twitter gaan gebruiken, maar toch Identica of zo gaan draaien? Ik denk het eigenlijk. Enerzijds, ik denk wel dat helemaal dat als het in de tijdlijn is opgenomen, dat mensen dat wel heel vervelend kunnen gaan vinden. Heel toevallig heeft mijn vriendje Roland B. heeft ook een Twitter client, een mobiele, dat is m.slender.net. En hij heeft geëxperimenteerd met featured users. En eigenlijk dit model al toegepast. Van de featured tweets eigenlijk in de tijdlijn van zijn mobiele client. En daar kwam al meteen best wel veel mensen die dus... Maar dan heb je nog de keuze tussen heel veel andere Twitter clients. En dan stappen er heel veel mensen over naar een Twitter client die dat niet doet. En die mensen die ervaren dat als spam en dit moeten we niet hebben. Dus ik denk eigenlijk dat best wel veel mensen daarop tegenaan gaan lopen als Twitter het zelf doet. Aan de andere kant, dit advertentiemodel is wel iets wat al lang verwacht was. Waar mensen ze vinden het niet vreemd. Ze weten, iedereen die een beetje daarover nadenkt, die snapt wat een ontzettende investering Twitter is. Hoe ontzettend veel data dat is. En die weten ook dat er gewoon heel veel geld in is gepompt. Dus dat moet op een gegeven moment terugverdiend gaan worden. Dus ja, ik denk dat de meeste mensen dan wel denken, oké, dan zie ik af en toe zo'n featured tweet. En ook interessant wel zou zijn dat... Ik denk dat Twitter, daar hebben ze nog niks over bekendgemaakt, maar dat het wel verstandig zou zijn als... Als hij bijvoorbeeld, dat je voor 1 of 2 euro per maand een pro-user wordt. En dan dat niet ziet voor de mensen die dat echt niet willen. Dat je die wel een mogelijkheid biedt. Want ik verwacht dat Als ze dan toch al de Twitter-client van je vriend hebben. Ik verwacht dat als je die misschien voor een 1 euro extra of 5 euro extra koopt, dan dat die dat gewoon eruit filtert, omdat het natuurlijk herkenbaar is. Ja. Zoals ze zelf al aangeven, gaan ze het herkenbaar maken. Het verschil tussen tweets en de reclame. Dus het is heel makkelijk voor clients om dat er weer uit te filteren. Ja, maar goed, dit is dus de trend, dat zou kunnen. Ja, maar Microsoft komt nu met een Office 2010 starterpakket. Wat dus gratis meegeleverd bij OEM dingen. En daar hebben ze iedere 45 seconden zit er ook een commercial tussen. Wil je daarvan af, dan moet je gewoon betalen. Dus het is een soort net als Spotify. Huh? Dat is net als Spotify, dat muziekprogramma. Nou, je hebt bijna alle muziek ter wereld tot je beschikking. En als je een tientje per maand betaalt, dan heb je dat zonder reclame. Ik denk dat sowieso wel een goed betaalmodel is. Want mensen snappen wel dat er ook geld verdiend moet worden. Dat niet alles gratis is. En misschien dat ze daar even aan moeten wennen, omdat ze bij Twitter al die tijd dat niet zo is geweest. Maar ik geloof niet dat ze zo 1, 2, 3 overstappen op een andere Twitter-achtige... Omdat Twitter heeft zoveel waardevolle gebruikers. En alle politici en bekende mensen, die zitten allemaal op Twitter. Dus wat dat betreft. En ik denk dat Twitter het ook wel gaat tegengaan in hun API. Dat developers dat er makkelijk uit kunnen filteren. Want andersom gaat het natuurlijk zijn doel voorbij. Nou ja, of... Je kan natuurlijk denken dat ze voor 10 euro per jaar elke Twitter-gebruiker de kans bieden om het gewoon uit te filteren. Dat was wat ik net zei inderdaad. De pro-users voor gewoon een klein bedrag. Ja. Toen met Slender heeft Roland ook wel eens gepaald bij mensen van... Goh, wat als ik zoiets zou inbouwen, zou je dat dan doen? Nou, dan krijg je best wel veel positieve reacties op. Daar heb ik dan wel geld voor. Ik vind het toch een beetje een naïef beeld wat je hebt van de hele handel. En dat zeg ik met name omdat het gevecht rond de mobiele advertising is nu echt losgebarsten. Hè. Google probeert een mobiele ad-bedrijf over te nemen. Daar wordt al even over gesteggeld door de FCC en door de antitrustcommissie in Amerika. Maar Apple heeft duidelijk een soort model ontwikkeld waarbij ze... advertenties binnen de applicatie gaan doen. Dat heet iAds. En dat is door de pers een beetje eigenlijk niet opgepakt in alle drukte ronde iPad. Maar dat is het grote nieuws van de introductie van de iPad. Namelijk dat er een model is waarbij Apple 40% vraagt en allerlei restricties heeft over de applicatie. Waarbij bijvoorbeeld de New York Times of Wired of in Nederland zou dat door de NRC kunnen zijn. Plotseling advertenties in hun content kunnen gaan plaatsen. Nou, dat is een enorme stap voor internet applicaties. Want we kennen wel banners. We kennen natuurlijk ook bij de search engine weten we ondertussen dat als je Google of Marktplaats of wat dan ook, dan krijg je de eerste 10 antwoorden zijn allemaal verkocht. Hè? Dat is niet meer betrouwbaar. Maar we gaan nu verder. Nu zou je dus bijvoorbeeld een Wikipedia pagina open kunnen slaan. En dan zit er bij... noem maar wat, en dan kijk je naar, weet ik veel, zwembanden. En dan krijg je plots een advertentie van zwembanden. Dat is nu het model wat Apple heeft ontwikkeld. En dat is buitengewoon gevaarlijk, omdat ze dat doen op hun eigen hardware, met hun eigen software, binnen hun eigen applicatieomgeving, die je alleen via iApps, of iTunes, of iBooks kunt gaan gebruiken. Dus Apple heeft daarbij een monopoliepositie voor zichzelf geclaimd, die eigenlijk nog niet is opgemerkt door de pers, moet ik zeggen. Nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Ja, ik heb daar een artikeltje over geschreven. En ik heb gezegd, het iMagazine komt in beeld. Ze praten over iAds, ze praten over iBooks. Maar we weten ondertussen dat een e-book, of een iBook als Apple doet, natuurlijk een heel dom ding is. Dat is gewoon zo'n e-ink zwart-wit plaatje. En dat begrijpt iedereen dat veel verder moet gaan. We moeten in die richting, zoals we nu een magazine kennen. Dat wil zeggen plaatjes, commercials, alles door elkaar. Dan kan het ook interactief en ook nog met links. Nou, dat heeft Apple nu eigenlijk uit de hoge hoed getoverd. Ja. En daarmee zijn ze Google te snel af. En nu zijn er ook bedrijven zoals Alcatel Lucent, die gisteren iets aangekondigd heeft dat ze op een andere manier dan eigenlijk toch ook weer in de search engine via de providers advertising willen toestaan en willen regelen. Maar ik vind de aankondiging van iAds is eigenlijk het hele grote nieuws van de afgelopen 2 weken. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik denk dat je misschien gelijk hebt. Maar ik weet niet of Apple wel genoeg marktaandeel heeft om bijvoorbeeld Google echt van zijn troon te stoten met zijn advertising business. Nou, dan moet je even gaan volgen wat er gebeurd is in Amerika. Bij de introductie van die iPad, dus de feitelijke verkoop, zijn er een aantal conferenties gehouden in New York. Van uitgevers, van persconferenties, maar ook conferenties waarbij bijvoorbeeld de New York Times en al dat soort dingen hebben aangegeven en dat is heel belangrijk, dat ze Flash van hun website gaan gooien. En dat is omdat de iPad en de iPhone en het nieuwe OS 4.0 geen Flash accepteert. Nou, dat is de master move van Apple. Die zegt dus, wil je New York Times kunnen zien, ja, dan moet je bij mij te biecht. En dat is tot nu toe niet zo. Je kunt op het moment, zeg maar, de Dow Jones of zo, die kun je wel als nieuwsbericht krijgen voor betalen. Maar wat de New York Times wil doen, is gratis content, maar wel ongelooflijk veel advertenties erin stoppen. En Apple zegt dan, haha, dat gaat via mij. En mag ik ook even 40% vangen? Ik vind het een vanwege de scheiding tussen, zeg maar, tussen commercie, reclame en content. En ik ben al heel lang uitgever en journalist. Vind ik dit een hele gevaarlijke move die eigenlijk niet is opgemerkt. Maar een ander deel. Even een korte vraag. Apple heeft eindelijk de webbrowser Opera toegelaten in zijn webstore. Ja. En in de eerste dag of de eerste week is die browser een miljoen keer gedownload. En het is dus voor het eerst dat er een andere webbrowser is toegestaan binnen Apple. En kun je daar wel Flash op kijken of niet? Wel Flash laten zien. Maar kan die ook op de iPod draaien? Op de iPhone? Ja. Ja, dus. Dus ja, via een omweg. Ja, dus ook wel voor iPhone, ja. Ja, die is deze week uitgekomen. En ik heb zelf geen Apple Gadgets, dus ik kan het verder niet testen. Maar kan die browser niet gewoon wel Flash laten zien? Nou, dan lijkt me, dan is het hele verhaal van Jobs die zegt, ik wil absoluut geen Flash op de iPhone, want het is energieonzuinig en het is onveilig, heeft allerlei verhalen voor, valt dan weg. Maar wat vooral wegvalt, is dan die deal die hij heeft met de New York Times en Wired en Condé Nast en allerlei grote bladen, om exclusief een bepaalde groep, hè, we weten dat woord Wired-lezers, dat zijn toch vaak Apple-gebruikertjes. Je moet je niet vergissen, Steve Jobs is een geniale dieptepsycholoog. De man heeft het echt al sinds de Mac in de gaten. Het is een hele nare man voor zijn personeel. Het is een absolute keizer, hij bepaalt alles. Maar hij heeft een ongelooflijk inzicht en haalt steeds weer iets uit de hoge hoed waarvan je zegt, ah, oh, wauw, dat hadden we moeten zien. En dan komt hij ermee en dan pakt hij de markt. Maar aan de andere kant heb je die trend naar HTML5 en streaming dingen die helemaal niet af te schermen zijn. Want als je binnenkort geen telefoon of iPad ondersteunt die geen HTML5 doet, ja, dan vis je ook achter het net. Dus je hebt wel een trend die helemaal naar de niet te controleren HTML5 websites gaat. Als ik dat zo mag zeggen. En wat we ook zagen deze week is dat wat we al eerder zagen is in februari heeft Google natuurlijk zo'n bedrijf gekocht die een codec heeft die beter video compress dan de H264 codec. En er is natuurlijk nu sowieso gesteggel over wat de nieuwe videostandaard moet worden voor HTML5. En Google is deze week... Je komt dus met een alternatief voor QuickTime eigenlijk, want QuickTime is inderdaad helemaal 5. Ja, er komt dus een VP8, wordt geopen source binnenkort door Google. En dat hebben ze dus eigenlijk gewoon overgenomen door On2 Technologies in februari te kopen. En je hebt al heel lang gehad VP6 en VP7, die waren al gewoon te gebruiken, zal ik maar zeggen. En die deden het al vrij goed. Maar vanaf die VP8 versie, die is echt vele malen beter dan wat we nu gebruiken op eigenlijk de meest gebruikte is die H264 codec. En je hebt dus kans dat Google daarmee de codec op de markt zet, die iedereen zou gaan gebruiken. Dus dan verwacht ik dat je video gaat kijken via die VP8 en HTML5. En dan heeft Jobs geen controle daarover. Nee, maar goed. Maar wat je nu eigenlijk zegt, is dat Google en Apple elkaar als de grote vijanden zijn gaan zien. Dat Microsoft er nog een beetje verdedigend probeert zijn Office 2010 via de achterdeur de markt in te poppen via het OEM-kanaal. Maar dat de wezenlijke strijd nu dus gaat tussen Google en Apple. En dat is ook weer psychologisch gezien, zijn dat twee stukken van de wereld. Zeg maar, Google is een heel rationeel en een beetje koud geleid bedrijf. Wil wel innovatie, maar het is een koud bedrijf. Er zit geen emotie. Dat roept Jobs ook steeds. Van, het gaat om de emotie, het gaat om de ervaring. Google werkt alleen met cijfertjes. Die analyseren zich helemaal wild naar de gebruiker en verkopen dat product weer terug aan andere gebruikers en adverteerders. Dus Google zit aan de ene kant als een soort kille, rationele company, terwijl aan de andere kant Apple op de emotie speelt en het hebben ding en the rest of us. Hè. Dus die twee groepen. En dat is de strijd op dit moment. En dat is eigenlijk een psychologische strijd. Dat is eigenlijk de strijd, zou je kunnen zeggen, tussen het, zeg maar, het katholicisme en het protestantisme. Nou. En tussen de Sunni en de Shia. Ja? Tussen de illusie van creatieve vrijheid en het heel hoog in het vaandel hebben van de rationele ICT-informatiemaatschappij. Want het kan allemaal over 5 jaar zitten we allemaal in de computer. En ik vind dat wel een mooie. Is Apple niet heel hard bezig om die illusie eigenlijk te verspelen door nu de developers ontzettend dwars te liggen? Ik hoorde ook dat ze bijvoorbeeld, ik weet niet precies de naam, maar waarmee je spelletjes confronteert, waar bijna een heel groot percentage van de spelletjes op iPhones en zo mee zijn gemaakt. Dat gaan ze ook allemaal blokkeren. De seksueel getinte apps en noem maar op. Ze gooien nou alles eruit. Ze worden heel, heel rigide. En wat ik om mij heen hoor in ieder geval, is dat Apple heel hard bezig is met zijn sympathie te verliezen wat dat betreft. En, ik denk blijft de kenners, dat de kenners natuurlijk weten dat Apple altijd een raar bedrijf is geweest en niet heel sociaal en altijd geblokkeerd heeft. En dat de zogenaamde vrijheid om te ontwikkelen binnen Apple altijd heel gering is. Ik ben toevallig bevriend met de eerste werknemer van Apple, die nog met de jongens in de garage gewoond heeft en met ze in een huis heeft gewoond. En die jongen die is heel arm. En dat was de eerste werknemer. Terwijl bij Microsoft is de eerste of de tweede werknemer ondertussen ook miljardair. Hè? Dus Apple is helemaal geen aardig bedrijf. En dat weet Silicon Valley ook wel. Alleen de man heeft talent. En de gebruiker, je kan toch niet ontkennen dat als je in de eerste weekend geloof ik 800.000 iPads verkoopt. En alle grote kranten en iedereen daar helemaal laaiend enthousiast over is. Dat je de markt hebt. En dan kun je de ontwikkelaars wel op de ballen trappen. Dat hebben ze altijd gedaan. Apple heeft altijd een eigen operating systeem gehad. Er moest altijd een Appletje in beeld. Het is niet nieuw. Maar ze zijn nu ook nog Adobe op de ballen aan het trappen, als we het dan daarover hebben natuurlijk. Omdat Adobe de content formats in handen wilde krijgen. En die proberen ze eruit te werken. Ja. Adobe met Flash en Adobe met PDF en Open Standaard. En, ik bedoel, we hebben het er vorige week over gehad. Het is natuurlijk een soort schaakspel. En waar het nou om gaat is wie is de koning en wie is de koningin. En we hebben al gezegd dat Microsoft en IBM eigenlijk de torens zijn geworden die in de hoeken staan en nog wel veel macht hebben. Maar een beetje vastzitten in hun ding. En dat de koning en de koningin zijn Google en Apple. En je ziet dat Apple heel grappig. Ze zijn mijn vrienden niet. Ik vind het ook geen goed bedrijf. Maar ik zie ze wel heel slim manoeuvreren. Ik heb het trouwens even opgezocht. De Opera Mini voor iPhone. Die doet geen flash. Nee, als dat gat erin gezeten zou hebben. Dan was het wel voorpagina nieuws geweest. Oké. Okay. Dus we hebben wel de browser, maar geen Flash. Maar ik verwacht dat Flash. We zien ook deze week dat CS5 van Adobe een export naar HTML5 Canvas kan maken. waarmee ze dus eigenlijk, dit is hun laatste struggle, want als je dus CS5 hebt, kan je dus van je Flash applicatie gewoon exporteren als HTML5 canvas systeem. Ja, maar dat had Apple weer geblokkeerd, toch? Dat dat ook niet meer kon. Oh, ja. Nou, dat zou... Ik nog niet gezien. Maar dat zou kunnen. Ja. Ik verwacht alles. Maar dat zou natuurlijk de weg zijn voor Flash... om in ieder geval alle huidige applicaties... naar HTML5 Canvas systeem te converteren. En als ze dat goed doen... dan hebben ze voorlopig nog wel handel. Ja. Nou ja, ik ben geen Apple-expert erin... maar wij hebben er wel wat over bericht... En volgens mij gaat het er nu om dat alle dingen die niet Apple dingen zijn geprogrammeerd, echt in die code, dus al dat omzetten, dat is hetzelfde met die spelletjes, dat omzetten met die tools, dat blokkeert Apple helemaal. Dus dat kan niet meer. Dus daarmee zouden ze dit ook weer... Heel langzaam komen Apple, maar ook Google, dus in een situatie waarbij ze rekening moeten gaan houden met de antitrust sentiment in Amerika. De overname van de Google van dat, wat was het, AdMob of AdWorks, is al ter discussie. En ik denk dat Apple ook rekening mee moet gaan houden dat ze op een gegeven moment tegen die antitrust sentimenten, die dan worden, dat gaat dan via wetten en in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaan de mensen roepen. Maar het is een heel gevaarlijke situatie waar Microsoft in het verleden natuurlijk ook heel veel mee te maken heeft gehad. Ook in Europees verband met mevrouw Nelly Smit-Kroes. Hoe ver kun je gaan met het monopoliseren van de markt? Nou, Apple probeert dat, hè? Dat hebben ze ook heel goed gedaan, maar ze waren nooit zo groot. Maar nu groeien ze langzamerhand met die e-books en misschien ook in die markt voor die tablet. Groeien ze naar een positie waarin ze belangrijk gaan worden. Nou, ik denk dat er ergens bij Apple, en misschien is dat ook Steve Jobs, iemand dat in de gaten heeft. En dat daar misschien wel wat gaten worden gelaten om te voorkomen dat ze beschuldigd worden van monopolisme. Ja, dat is een soort industriepolitiek, iets wat op de achtergrond altijd speelt in Amerika. Je moet niet te groot en niet te machtig worden, want dan draaien ze je de nek om. Ja, maar over de adverteerders dan, is eigenlijk een overture. Dat die ook een tweet-up lanceert, een AdSense voor Twitter. Dus er wordt op Twittergebied wordt er nu ook opeens natuurlijk als Twitter adverteren mag, dan mag de rest ook adverteren. En dan geldt dat dan ook niet voor de Apple systemen, dat je dus niet kan zeggen van nou ja, de iAd heeft het alleen recht. Of mag ik ook een overture bedrijf, mag ook nu reclame gaan maken op de Apple systemen. Ja, maar wacht even, Apple doet dat via de apps, dat is heel slim. Ze doen het via applicatie en ze hebben een soort toegangsrecht. Hè, dat blijkt dus over van jij mag erop en jij mag er niet op. Dus hun blokkade, hun tolhefboom noem ik dat maar. Hè, ze hebben een tolboom ergens neergehangen. Is heel slim. Ze kunnen nog steeds zeggen ja, maar je mag op een iPod draaien wat je wil. Alleen wil je een applicatie van onze iApp Store halen, dan blokkeren we wat we niet willen. En daar speelt zeker mee. Mensen roepen nou van waarom is Apple zo netjes en geen bloot en dat soort dingen. Nou, dat is heel duidelijk. Omdat er een aantal markten zijn, India, met name ook China, die geen bloot willen. En ook de Arabische markten willen geen bloot. Die willen geen seks op het systeem hebben. Dus Apple kijkt lang vooruit en zegt wij willen ook in China zaken doen. Dus we doen dat gewoon niet. We laten dat gewoon niet toe. Daarmee laten we een stukje van de markt van de porno in het Westen liggen. Maar wij kijken gewoon vooruit. Is niet onverstandig. Ja, het is niet alleen, je zou dat als repressief kunnen zien, maar het is ook heel verstandig gezien de wereldmarkt. Dus ik begrijp dat wel hoor, dat Apple zegt dan geen bloot erop. Mm-hmm. Ik bedoel het vanuit... Over de antitrust, zouden die blokkades dus moeten handhaven. Zou je niet kunnen denken dat die blokkades eraf moeten vanwege de antitrust? Ze moeten daar voorzichtig in opereren. Ze moeten die blokkades, daar moeten ze gaten in laten. Ze moeten niet te groot groeien daarin. Daar zit gewoon een limiet aan. En daar moeten ze rekening mee houden. En het is natuurlijk ook zeg maar aan Europa. Om daar de vinger aan de pols te houden, dan moet die eurocommissaris, de opvolger van mevrouw Nelly Smit-Kroes, die moet daar goed naar kijken van hoe gaat dat? En Apple is in Europa weer niet weer zo groot als in Amerika. Maar dat ligt erg gevoelig. Okay. En het is aan ons als journalisten, als pers, om te kijken, wat zijn de signalen dat Apple te ver gaat? Want die neiging hebben ze. Ik heb laatst weer eens die commercial gezien van toen de Mac werd aangekondigd. Heeft iemand die wel eens gezien? Ik niet. Nou, dat is een commercial waarbij dus een hele zaal vol zit. Een beetje Big Brother-achtige omgeving. Iedereen helemaal een strakke kop in een soort masker met een helm op. En iedereen zit helemaal strak recht. En dat is dan zogenaamd de wereld. En dan komt er... En alles, er wordt een soort fascistische propaganda gemaakt. En dan komt er achteruit de zaal, komt er een meisje en dat is dan de Mac. En die komt met, en die schiet op dat beeld en dan vergruizelt het beeld. En wat komt dan tevoorschijn? De nieuwe Mac, ja? Alsof de Mac, zeg maar, het fascistische systeem vergruizelt. Maar de onderliggende tekst is dus, the computer for the rest of us, hè? Wij zijn anders dan die anderen. En dat is dus, het lijkt antifascistisch, maar het is in feite precies hetzelfde. Het is namelijk het minderwaardigheidscomplex van de, in die tijd zeker, de computergebruiker. Omdraaien door meerderwaardigheidsomgeving. Dus het minderwaardigheidscomplex gebruiken en daar een meerderwaardigheidscomplex overheen hangen. Nou, dat is dus in mijn definitie en die van Reich en dat soort mensen, die zeggen dat is fascisme. Als je mensen een groot uniform en een systeem afgeeft, namelijk Apple, wij zijn beter, wij hebben het, ten opzichte van eigenlijk het gevoel van ja, maar we zijn maar kleine mensen, maar nu hebben we een Apple, nu zijn we er. En ik vind dat heel gevaarlijk. Apple is dat in dat opzicht en Steve Jobs, een gevaarlijke situatie. Oké. Ja. Nou, ik denk dat we hierbij de Apple story even kunnen afsluiten en nog heel even terug kunnen keren naar Twitter. Want de laatste story van Twitter deze week is dat ze alle tweets in een library gaan opnemen vanaf 2006. Wat denk jij daarvan, Helene? Dat is toch ook gevaarlijk dat mijn tweets uit 2006 gelogd worden? Ik denk het niet. Het is nu zijn die searches, die zijn eigenlijk heel slecht. Waardoor je oude tweets bijna niet meer kunt terugvinden. Maar ze zijn er openbaar opgezet en daar ben je zelf bij. Met ook nog gedachten dat die terug te vinden zijn. Maar het is gewoon een lacune in de techniek dat het niet echt goed wordt gedaan. Dus ik persoonlijk heb daar geen bezwaren tegen. Nee, ik persoonlijk hou er ook gewoon rekening mee dat alles wat ik tweet en op internet zet opgeslagen wordt voor eeuwig. Maar er zijn toch wel trends dat allerlei Google en allerlei andere bedrijven alles maar 6 maanden vast mogen houden. En hier praten we over tweets vanaf 2006. Dus ik vroeg me af of dat dan... het ene bedrijf moet alles vernietigen na 6 maanden... en het andere bedrijf gaat informatie gewoon grote hoeveelheden data publiceren vanaf 2006. En daar had ik even het idee. Nou ja, daar heb je wel gelijk in. Maar dan denk ik van, Twitter, jij anders. Maak jij meer openbaar via blogs, gewoon via internet. Omdat je weet dat het over 6 maanden toch vernietigd wordt. Of dus op die manier denk ik dat je er altijd een bewustzijn bij moet hebben met wat je online zet. En Twitter is natuurlijk heel gevaarlijk. Hè? Dat hebben we wel gezien in de politiek. Dat sommige politici zijn hun plekje kwijtgeraakt. Omdat ze eventjes iets over Turk of wat dan ook. Wat dat is, dus, en dat zal maar eeuwig achtervolgen. Ja, maar ze hebben het toch ook in het openbaar gezegd. Dus als ik het online... Wacht even, dat is maar de vraag. Maar Twitter, is dat openbaar of is dat bedoeld voor een beperkte groep? Mensen. Als jij er geen slotje op hebt, is het openbaar. Maar net als dan heeft iemand iets getwitterd vanuit de politiek. Ja, en dat is dan, als ik daar een artikel over had geschreven, van dit was een foute tweet. dan gaat het ook de archief in. En ons archief van de Volkskrant is ook tot, sinds we online zijn, terug te bekijken. Dus op die manier is dat ook, dat is op een andere manier weer vastgelegd. Maar het is gezegd en dat kun je niet op die manier ongedaan maken. Okay. Alleen morgenochtend moet je dan wel... Oké. Lux volgens mij ondertussen een telefoongesprek aan het voeren. Nou, Helene, ik denk dat we hiermee in ieder geval alle Twitter-onderwerpen gehad hebben. Hartstikke bedankt voor je deelname. En misschien kunnen we je bij een toekomstig nieuws-item nog eens een keer terugvragen. Ja, natuurlijk. Oké. Oké. Oké. Hoi. Nou, geen dank. Doeg. Hoi. Goed. Goed, wat hebben we verder voor nieuws? Er is van de week een Hongkong beurs geweest. Dat is altijd heel interessant. De Hongkong Electronics en Lighting. En wat mij even opviel was daar is de trend om draadloos je iPhone en al dat soort dingen op te laden. Hè? Dus draadloos opladen van apparatuur. Dat begint een beetje trend te worden. Er zijn wat bedrijven die zich daarmee bezighouden. Philips houdt zich daar ook mee bezig. Er is een consortium. En het komt er een beetje op neer dat er in je laptop of wat dan ook, een of ander apparaatje zit. Je legt het op een vlak waar dan een veld onder ligt en dan laat hij zichzelf op. De manier waarop ze dat nu introduceren is een houdertje voor je iPhone of voor je laptop. Daar zit die technologie in en dan kun je hem op een of andere plaat leggen en dan laat hij dus op. En ik vind dat wel een interessante innovatie. Ja, het is interessant, maar is het niet te duur om dat te implementeren? Ik bedoel, eigenlijk is het niet gewoon handiger om voor 0,3 cent een gestandardiseerd stekkertje in een device te stoppen. In plaats van voor... Dat zou kunnen. Milieutechnisch is dat niet zo handig. Al die zogenaamde stekkertjes, die werken dus met kleine trafootjes. En die trafootjes, die rukken mensen niet uit het systeem, hè? En dat begint langzamerhand een milieutechnische vraag te worden. We hebben in ons huis vanaf je laptop tot aan je printer, tot aan je opladen van je telefoon, je dektapparaat. Nou goed, de meeste mensen hebben wel 30 of 40 van die trafootjes staan. En die vreten allemaal stroom. Ja, niet zoveel, maar die vreten allemaal stroom. En dat is in totaal een enorme belasting voor het net. En het zou dus kunnen zijn dat de overheid niet alleen zegt we willen gestandardiseerde stekkertjes, maar we willen in feite apparatuur hebben die allemaal met een aan-uitschakelaar van het net wordt gehaald. Zodat er geen trafo blijft staan. Mm-hmm. En daar is een trend. Er worden dus nu ook apparaatjes aangeboden, onder andere op dat soort beurzen, waarmee je zeg maar je hele kamer tot één punt samenbrengt. En daar zit een sensortje in. En die voelt of er ergens stroom wordt gebruikt. Dat wil zeggen, die voelt ook of iets zeg maar beneden een bepaalde grens is. Dus als je trafootje minder dan 3 watt, watt per uur opneemt, dan schakelt hij die af. Gaat dat ding weer stroom opnemen, omdat je hem in je telefoontje hebt gestoken. Dus daar is een hele trend. En het zou kunnen zijn dat draadloos opladen misschien milieutechnisch toch iets verder komt. Ja? En het is natuurlijk makkelijker. Hè? We kennen allemaal onze oplaadbare tandenborsteltjes. Ik weet niet of jij er zo'n ding hebt staan, maar die zet je erin. En daar zit geen draadje meer aan, of wel? Nee. Ja, oké, dat is inderdaad makkelijk. Maar ik vraag me inderdaad af of er heel veel geïnvesteerd moet worden in dit soort technieken. Nou, het is een servicegedachte. Men praat over vliegtuigen, men praat over situaties in restaurants, waarbij je gewoon je telefoontje op de tafel legt en die dan opgeladen wordt. De stralingsaspecten weet ik niet. Volgens mij ontstaat er dan toch een veld dat misschien wel gevaarlijk is voor mensen met een pacemaker of een pacemaker. In ieder geval, het is weer een trend. Het nog makkelijker maken. En we weten allemaal dat we 1 of 2 keer per week is mijn dingetje leeg. Ja? En dan loop ik te zoeken naar een stopcontact. Ja? Of dat ding doet het net weer niet in de auto. Dus het is een comfort item. Wat dan op dit moment in die hele trend van we gaan naar groen, we gaan naar makkelijk, we gaan naar comfort. ja, die richting uit. Het zou handig zijn als je inderdaad één zo'n mat kunt hebben waar je elk willekeurig apparaat op kunt leggen, onafhankelijk van hoeveel stroom die nodig heeft. Ja, maar dat is dus het idee, hè? Dat er dus een standaard komt voor dat, die oplaadmat, zal ik maar zeggen. En daar zijn Nokia, Philips en nog een aantal bedrijven zijn daarmee bezig. En dat werd onder andere in Hongkong getoond. Overigens, een andere trend daar is verlichting naar LED is absoluut de trend. Je krijgt nu bijvoorbeeld IP-camera's, wat ook een trend is. Hè? Dus een draadloze camera. Nou, die heeft licht nodig. Hè? Dus een bewakingscamera die aan moet springen als er iemand langs loopt. En dat doen ze dan met LED-lampjes. En die LED-lampjes die hebben ze dan ook nog bewegelijk gemaakt, zodat die dus de camera beweegt, maar ook de LED-lampjes bewegen daarmee. En dan ga je dus eigenlijk met een zeer gering stroomverbruik toch behoorlijk effectief, namelijk op basis van een bewegingsmelder zet je een IP-camera ergens aan die gaat werken met een batterijtje op het moment dat er beweging is. En je dus bijvoorbeeld een bewakingsfunctie of babyfoon, dat soort dingen. Met name zie je dus in Hongkong, hè, waar heel veel Chinese bedrijven dingen laten zien, zie je dat soort handigheidjes allemaal. Combinaties van technieken die verrassend zijn. Ja, gewoon slim doorgedacht. Ja. Nou, ik vraag me af of we er geld voor willen uitgeven, maar als het maar goedkoop genoeg is, zal het vast wel geïntroduceerd worden. Ik zag in het nieuws dat Apache.org, tenminste een aantal services van Apache.org, ja, echt actief aangevallen zijn. Ja, er zijn dus ook, als je daar op Bugzilla of Confluence of allemaal dat soort services accounts hebt, dan is je password is in ieder geval uitgelekt. In een gehashte vorm weliswaar. Dus ja, meer aandacht hoeven we er eigenlijk niet aan te besteden dan dat iedereen die ooit Bugzilla van Apache heeft gebruikt geadviseerd wordt om zijn wachtwoord te wijzigen. We zagen in een heel onverwachte hoek zagen we dat Perl een nieuwe stabiele release heeft gedaan. Perl is al een heel oude programmeertaal die steeds Perl 5.6, Perl 5.8, Perl 5.10. Dus om de twee versies komt er een stabiele release uit. En nu is Perl 5.12 gereleased. Dat zou dus een nieuwe versie zijn die in productie toe te passen is. Perl 6.0 wordt ook heel hard aangewerkt, maar is tot nu toe nog nooit echt een productieversie geworden. En is ook iets anders dan Perl 5. Maar het is dus niet zo dat ze bij 5.10, dus de laatste zou je kunnen zeggen, gestopt zijn. Er is dus nu 5.12 gereleased. Ja, Mike was ook druk bezig met nieuwe versies. Visual Studio 2010 is uit. En daarnaast ook natuurlijk .NET Framework versie 4. En dat geldt overigens ook voor Silverlight, de Flash clone. Ook bij versie 4 aanbeland. Is dat positief? Dat het zo snel gaat? Dat we al bij versie 4 zijn van Flash, terwijl iedereen nog maar een jaar Flash gebruikt? Versie 4 van Silverlight, niet van ja, Flash. Silverlight. Ja, sorry. Silverlight. Ik durf het niet te zeggen. Ik ben zelf geen ontwikkelaar. Dus ik weet helemaal niet hoe die verhouding liggen tussen Flash en Silverlight en andere zaken. Ik weet ook niet precies wat er vernieuwd is. Wat er allemaal nieuw in is. En of dat nou echt zo schokkend is. Het is inderdaad wel hard. Want Silverlight is nog niet zo heel erg lang op de markt. En we zijn inderdaad nu al bij versie 4 aanbeland. Ja, meestal is dat een teken dat de technologie niet goed is. Nogmaals, ik ben geen ontwikkelaar. Dus ik kan daar heel weinig over zeggen. Oké. Nou, ik ben wel een ontwikkelaar, maar ik heb me niet genoeg verdiept in Silverlight op dit punt. Dus mocht er een luisteraar zijn die er wat zinvols over te zeggen heeft, dan kan hij mailen aan sali@itbende.nl en dan gaat Sali het behandelen in een volgende podcast. Of je mag er zelf iets over komen vertellen, als je wil. Mag ook. Hebben we nog iets spannends? Ja, ik wou even melden dat de afgelopen week zijn van alle distributeurs acties losgekomen rond Office 2010. Er is ook aangekondigd dat er een Office starter komt, die dus standaard in OEM netbooks en laptops gestopt wordt, waarmee je zeg maar de oude Works, hè, Microsoft Works was een beperkte Word versie, maar dus een Excel en een Word versie, die krijgt eigenlijk iedere gebruiker gratis. Daar zit een reclame in iedere 45 seconden en je kunt upgraden op de computer. Microsoft is een hele actie begonnen met allerlei incentives en tripjes. Je kunt van de Zuidpool naar Kenia om het kanaal maar zo gek te krijgen om dat te gaan verkopen. En dat is eigenlijk opvallend, want dat is een signaal dat er wat moet gebeuren. Ik vind de acties eigenlijk zo overdreven dat je kunt zeggen, Microsoft gooit er heel veel geld tegenaan om dat product, Office 2010, maar bij de mensen te krijgen. Voor mij is dat een beetje een signaal dat het niet zo goed gaat. Ja, het is april, mei. Wat moet je nou nog in Jezusnaam in de zomer voor enorme acties doen om mensen maar aan Office 2010 te krijgen? Ik heb daar een beetje een slecht gevoel over dat het niet zo goed gaat met de verkoop. Ja, en het vage van die hele starterversie vind ik eigenlijk dat degene die het bedrijf wat dat geïnstalleerd heeft op een notebook en levert, dus een computerzaak, kan niet zijn eigen code daarin vullen of zijn eigen ID. Zodat als die klant overstapt via Microsoft of rechtstreeks via Microsoft overstapt naar een professionele Office versie, dat er nog een fee naar de verkoper gaat. Dus... Nee, het is nog erger zelfs. Je kunt als je het via Microsoft website doet, kost het geloof ik €128. En ga je zo'n product key halen bij een winkelier, dan kost het €165. Dus daar is een behoorlijk verschil tussen. En dat is logisch, omdat dan de winkelier nog een soort ook zijn marge moet maken natuurlijk. Maar het komt erop neer dat niemand dat bij de winkelier gaat doen. Iedereen gaat online eventjes naar Microsoft en haalt even die code op. En men sluit dus het kanaal buiten. Precies wat je zegt, de computerdealer heeft daar niks aan. Dus dan kan je vreselijk veel incentives hebben. En je zegt, je mag mee naar de wereldkampioenschappen, Nepal, weet ik veel, allerlei prachtige reizen. Maar je snijdt wel je eigen vlees als je dat verkoopt. Als computer reseller dus. Ja, ik denk dat Microsoft het op dat punt niet goed doet. Nee, maar dat is al een heel lange trend natuurlijk, dat ze in hun hele licentiestrategie eigenlijk het kanaal, het indirecte kanaal, buitensluiten. En uiteindelijk willen ze alles gewoon direct via internet verkopen. Ja, daarom zijn bijvoorbeeld de verkopen van een product als Windows 7 in de volledige versie, ik geloof dat het €365 is, dat verkoopt niemand. Ja, ik heb er toevallig eentje gekregen en geïnstalleerd. Het is hartstikke prachtig, maar de meeste retailers verkopen helemaal geen Windows 7. Die verkopen alleen maar machines waarmee dat als OEM wordt aangeleverd. En daar heeft Microsoft niet zoveel aan verdiend. Dus het idee om massaal de mensen een upgrade aan te smeren, dat werkt niet. Nee, denk ik zeker niet. Zeker niet omdat er geen via dit model ook steeds meer een trend is naar rechtstreeks via Microsoft. En ja, dan zijn er misschien ooit eens alternatieven. Op dit moment zijn er weinig alternatieven natuurlijk. Er zijn allerlei Office versies van vage bedrijven in mijn ogen die proberen Office versies te verkopen voor €30 of zo. Maar dat is volgens mij ook niet de weg. Dus wat de weg wel is, dat kan de IT-bende ook niet voor iemand gaan voorzien. Nou ja, je proeft dat Microsoft oploopt tegen wat ze dan de saturation, het S-woord, wat ze nooit mogen noemen. Maar ze lopen op tegen die verzadiging. Wat wil jij als gebruiker van, zeg maar, Office 2007 of nog 2003, of ik heb nog een hele oude Office draaien. En die doet het prima, mijn woord doet het prima. Al die hele rare ingewikkelde versies, daar heb ik allemaal niks aan. Ik wil geen docx files maken, ik wil ze niet gezipt hebben. Ik wil overzicht houden, ik wil ze makkelijk kunnen doorzoeken. Hè? Dus met een normale tekstdoorzoeker wil ik al mijn teksten kunnen doorzoeken. Ze hebben het allemaal te moeilijk gemaakt en daardoor lopen ze het risico dat de eindgebruiker, gewoon de thuisgebruiker, niet wil. En dat daardoor de baas van die thuisgebruiker zegt, ja, ik ga op kantoor dat ook niet gebruiken, want Pietje moet toch thuis ermee doen. En ik ga niet nog eens even €180 neerleggen om hem ook thuis Office Professional te laten gebruiken. Dus Office, Microsoft heeft een aangeeft, is iets voor op kantoor. Het is een enorm uitgebreide suite aan applicaties waarmee je professionele dingen kunt doen. En dat is dus helemaal niks voor thuis. Ik zie ook helemaal niemand een bestaande versie upgraden naar 2010. Wat ik wel zie is dat mensen die een nieuwe computer kopen, daar de nieuwste versie op willen hebben. Niemand wil nu een computer kopen met Office 2003 erop. Nee, dat is... Ja, maar is dat omdat Office... ze het weten of omdat ze gewoon het gevoel hebben, ik wil het allernieuwste hebben? Want ze moeten er dan wel fors voor betalen. He, ja, maar goed, die starter edition die kost dan ook verder niks. En dat is voor de meeste thuisgebruikers is dat meer dan voldoende. Nou, dat weet ik niet. Die 45 seconden commercial, ik heb nog niet het idee hoe dat werkt. Een balkje boven een beeld die elke 45 seconden wisselt. Is dat nou zo erg? Nou ja. Als jij naar de website van een krant gaat, dan heb je 40% van je pagina is nieuws. En 60% van staat erboven, staat er een zot die... Dus mensen zijn gewend aan advertenties. Die kijken er niet eens meer naar. Zo wat, dan is er een balkje in beeld. Maar je hebt wel een up-to-date... Als er volledige functionaliteit aanwezig is, is er natuurlijk wat voor te zeggen voor particulieren om dat gewoon wel te gaan toepassen. Ik weet het niet. Kijk, als je de hele dag werkt met een tekstprogramma bijvoorbeeld, om zoals ik tekst te maken... Ja, maar dan hebben we het over werk. Dan, je zou het op de zaak ja, ook willen hebben natuurlijk. Nee, maar ik zit bijvoorbeeld te kijken naar beurs.nl. Als jij dat de hele dag op werkt, dan mag jij niet eens die starter editie met reclame gebruiken. Oh, ja, ja. Nou, dat is inderdaad natuurlijk weer mooi in de licenties afgekaderd. Goed, we zijn bijna aan het eind van de podcast. Thuisgebruikers die af en toe een briefje tikken, even de boekhouding van de week even in willen vullen, weet ik veel wat. Nou, die hebben daar geen moeite mee dat er elke 45 seconden het balkje verandert naar een andere reclame. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk wel dat de computerverkopers er moeite mee hebben dat er geen specifieke dealercode in zit die hun nog een bonus geeft als de klant upgrade. Dat denk ik dat echt een misser is. Wat ik nog even wou pluggen aan het eind van deze podcast is dat wij... een combo organ VST hebben gereleased als beta. Mijn collega Theo Niesink heeft die helemaal ontwikkeld. En dat is dus een orgel uit de jaren 60. Maar dan in een nieuwe VST-model wat je in Reaper kan importeren. En het is in beta uitgebracht, dus graag iedereen testen. Het is te downloaden op www.martinik.com/combov aan elkaar. En ik zal een link op de show nemen. Over muziek. Ja, over een synthesizer. Dus we hebben een synthesizer gereleased. Het is even heel wat anders dan wat wij altijd anders doen. Oké, nou dan heb ik daar een vraag over. Want ik ben langzamerhand een beetje doof aan het worden van al die dingen die ik altijd in mijn oor steek en zo. Weet iemand een programma om een audiogram te maken? Nou, dat zeg je niks. Wat? Ja, dat zegt me wel wat, maar het programma heb ik geen idee welke kant ik daarop zou moeten. Het lijkt me namelijk erg goed. Heel veel mensen worden doof, omdat ze zoals ik nu ook, hè, nu zit ik weer te praten met een Skype-dingetje om mijn kop. En soms wordt dat heel hard en soms heel zacht. En daar schijn je dan toch op den duur gehoorschade voor te hebben. En ik zou het leuk vinden als ik gewoon eens af en toe kan testen. En dat is heel simpel hoor, want zo'n audiogram gaat met een piepje in iedere frequentiegebied. En dan moet je op de knop drukken, zou ik maar zeggen, als je het hoort. En dan weet hij dus zeg maar hoe in welke frequentiegebieden je doof bent. En dat zou ik gewoon wel eens willen testen om de zoveel jaar. Om eens te kijken, hey, wordt het beter, wordt het slechter? Maar niemand weet het. Je kan nu in ieder geval testen. Audiogram hearing test in Google intikt. dan krijg je 100.000 request search results. Die zijn er al. Wat zijn jullie toch allemaal snel met die machine? Ja. Maar dat lijkt me een hele goede praktische test. Ik ga dat ook eens doen en ik ga dat proberen, want ik heb daar toch last van. Er is een free online hearing test die je kunt doen. Ja, maar goed. Ja, ik zie dat hier ook. Ik zat ook even te googlen. Het is gewoon weer een kwestie van googlen. Ja, we zijn vreselijk afhankelijk geworden van Google. Hè? Maar het gevaar is natuurlijk dat, bij wijze van spreken, de hearing test die je hoort, dat die ook door de FBI wordt gedaan of door de KLM. En dat ze daar dan... Oh god, even dan een aluminium hoedje opzet hoor. Ja, ga door. Ja, ik denk ook niet dat het zo ver gaat. Dat weet ik niet. Ik heb dus de laatste ervaring gehad met Facebook, dat ze mijn Luxala op Facebook hebben gezet waar ik niet meer bij kon. Ik heb altijd het gevoel dat als je persoonlijke dingen, want zo'n test is in feite een persoonlijke dingen. Je kunt op allerlei, ik dacht net de Telegraaf, ook een IQ-test doen. Wie houdt nou dat bij? Wat je gescoord hebt op je IQ-test. Gaat dat ook ergens in de Library of Congress in Amerika zitten? En komt over 23 jaar, als jij een visum aanvraagt, wordt er gezegd, nee, want uw IQ was in 2009 was maar 98 en wij willen geen mensen beneden de 100 in ons land hebben. Huh? Ja, dat is heel goed mogelijk. Ja, ja, maar begrijp je, men vraagt onder het mom, doe even een IQ-test. Doe even een audiogram. Doe even hoeveel keer seks heeft u in de week. Noem maar wat. Ja? En iemand slaat dat op en gaat daar zaken mee doen. Nou, dat is wat ik net wel ongeveer aangaf bij dat Twitter. Dat je dus in 2006 daar berichtjes op aan het plaatsen bent. En volgens mij niet met het idee dat in 2010 dat in de Library of Congress wordt opgenomen. Ja, en dat je in 2040, hè, als je bij je begrafenis, dat iemand nog even laat horen wat je in 2006 getwitterd hebt. Ja? Goed. Oké, tot volgende week, jongens. Doei. Doei.